Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle burada toplandığımız gibi bir gün kıyamette, cennette de bir araya gelmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle'nin cemalini sürekli gören samimi kullardan eylesin. Allah bizleri arındırsın. Tevhid ehli samimi kullardan eylesin. Evet, bugün sohbet sırası Harun Hoca'nındı. Ama kendisi bir haftadır rahatsız. Allah şifa versin. Midesinde bayağı bir sıkıntısı var. Bayağı da halsiz. Gelemedi. Hepinize selamı var. Ben de onun yerine yedek hoca olunca mecburen ders yapayım dedim. Tevhid dersine devam edeyim dedim. Fakat her iki derse de iştirak edemeyen kardeşlerimiz var. Hocam tevhid derslerini pazartesiye, ara derslerde farklı olsun dediler. Ben de tamam dedim. Bugün size daha önce hazırladığım derslerden ama işlemediğim derslerden birini yapmaya çalışacağım. Mümin suresinin 3. ayetini işlemeye çalışacağım. Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış versin. Allah bizleri arındırsın. İlmiyle amil olan samimi kullardan eylesin. Aramızdaki muhabbeti artırsın. Bizleri sevgisiyle bir araya gelenlerden eylesin. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle kitabında onlar tümüyle boş şeylerden yüz çevirirler diyor. Onlar dediği kimler? Müminlerdir. Onlar tamamıyla boş olan şeylerden ne yaparlar? Yüz çevirirler. Şimdi bunu şöyle bir tefekkür edin. Gözünüzü yumun. Mesela bir ayeti kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki gökte ve yerde olan her şey Allah'ı zikreder diyor. Şimdi bunu bir kere okuduğunuzda meal olarak çok az şey yakalarsınız. O ayeti bir daha okudunuz, bir daha okudunuz. 50 kere okudunuz, sonra dediniz ki bu bir dediniz. Şimdi 51.yi okuyorsunuz ama bir diyorsunuz. 2'ye geçtiniz. Gökte, ne var gökte? Bildirilenlerden. 7 kat sema var mı? Yıldızlar. Görünen var. Bildirilen var. Gelen bir şey var. Yani melekleri var. Yani birçok şeyler var. Yerde saymakla bitmez. Şimdi tekrar ayete geçelim. Gökte ve yerde olan her şey Allah'ı zikreder. Azıcık bir şeyle böyle tefekkür ederek, ayeti ayetle tefsir ederek gittiğimizde manana kadar genişledi değil mi? Şimdi aynı şekilde onlar, yani iman edip imanının gereği amel eden insanlar ne yaparmış? Tümüyle boş şeylerden yüz çevirirler. Tümüyle boş şeyler deyince ne anlıyoruz? Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muhakkak benim de kalbim perdelenir diyor. Muhakkak ki günde ben de en az 100 kere ne yaparım? Tövbe istiğfarda bulunurum. Yani en ufak bir Rabbini zikretmeyi, Rabbimle alakalı bir şeyden ayrı bir şeye meyletmeyi ne yapıyor? Gaflet olarak, perdelenme olarak, yani Allah'ın zikrinin önüne geçen bir engel olarak ne yapıyor? Allah Resulü zikrediyor ve bunun yerine ne yapıyor? Günah mı bu? Değil. Ama tövbe istiğfarda bulunuyor. İşte bu ayeti kerime de kardeşlerim, ki surenin ismi neydi? Baştan sona okumanızı tavsiye ederim. Yani bu size aynı zamanda bir ödev olsun. Müminin suresini Allah rızası için şöyle birkaç sefer düşüne düşüne noktasında virgülde durarak okumanızı tavsiye ediyorum. Bakın İmam İbni Kesir, Allah kendisinden razı olsun, bu ayet hakkında diyor ki Allah-u Teala ki onlar boş sözden, batıldan yüz çevirirler buyurur ki bazılarının söylediği gibi bu şirki diğerlerinin söylediği gibi günahları, masiyetleri, kendisinde hiçbir fayda olmayan söz ve fiilleri de içine alır diye ne yapmıştır? Tamamen genişletmiştir. Yani onlar şirkten, onlar masiyetten, onlar kendilerine fayda vermeyen her şeyden ne yaparlarmış? Yüz çevirirler. Aynen İbn Abbas'ın, Allah kendisinden razı olsun, ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım ayetini tefsir ederken ne diyor? Her sözde, her işte, her amelde. Ayeti tekrar okuduğumuzda ben cinleri ve insanları her sözde, her işte, her amelde beni ululamaları için yarattım. İşte bu ayeti kerimede de onlar tümüyle şirkten, masivadan, kendilerini ilgilendirmeyen her şeyden yüz çevirirler. Kim bunlar? İman edip imanının gereği amel eden müminler. İnşallah Rabbim onların arasına bizleri de katsın kardeşlerim. Ama gel gelelim ki bu gibi şeylerde insan tek başına yaşadığında, helala harama dikkat etmediğinde veyahut bekar bir yaşantının içindeyse, yani türlü ortamlarda bu emirleri bazen hayata ne yapamaz? Geçiremez. Çünkü helal da bellidir, haram da bellidir diyor. İkisine dikkat eden dinini ve ırzını korur diyor. Demek ki bir şeyleri yapabilmek için de senin, yani bedenen veyahut ruhen, aleykümselam var, bir çaba gayret sarf etmen gerekiyor. Yani sen bir adım atacaksın, sana yardım edecek kim? Allah Azze ve Celle. İşte bu ayeti kerimede de Allah Azze ve Celle onlar şirkten, her türlü masivadan ve her türlü boş lakırtıdan sözden ne yapar? Yüz çevirir. Gözünü televizyona diken bu ayetten amel edebilir mi? Sürekli telefonda oyun oynayan birisi bu ayetten amel edebilir mi? Sürekli orada burada gözü olan ıvır zıvır şeylerle uğraşan bu ayetten amel edebilir mi? Peki Allah'ın indirdiğinden hükmetmeyenlerin hükmüne? Fasık mı? Zalim mi? Harici bir olaydı, gittiydi. Evet, Allah bizlere hayır versin. Demin de dediğim gibi sahabeler, Allah onlardan razı olsun, birbirlerine bir duvarın elemanları gibi kilitlendiler. Birisi bir münker işlediğinde hemen ne yaptılar? Yapma kardeşim, Allah'tan kork. Bak bunun hesabını Allah'a veremezsin. Rabbinden utan. Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birilerinin bir şeyler yaptığını ve alenen yaptığını görünce onlara şöyle diyor. Tüm peygamberlerin ashabına, yani havarilerine söylediği bir söz var. Ben de size söylüyorum diyor. Utanmadıktan sonra dilediğinizi yapın diyor. Bu söz böyle bir ortamın sözüdür. Yani bir insan Allah'tan utanmıyorsa dilediğini yapmakta nedir? Serbest. Yani Allah'tan utanmayan kuldan ne yapmaz? Asla utanmaz. Rabbim bizlere hayat, haya versin, izzet versin, şeref versin. Kardeşlerim, dünya hayatlarında izzet ve şeref üzerine yaşamış, ahirette de umduğu cennetin nimetlerine kavuşmuş muvahhid müminlerin kurtuluş adımlarının birisidir ki bu, dünya ve ahiretine faydası olmayan boş şeylerden müminin boş çevirmesi, yüz çevirmesi gerekir. Boş, batıl, her yönüyle zararlı olan şeylerin başında da ne gelir? Şirk gelir. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala Her günahı affederim ama şirki nedir? Müstesna diyor. Şirki ne yapmıyor? Affetmiyor. Çünkü şirk en büyük nedir? Zulümdür. İnanan tevhid ehli müminler şirkin her türlüsünden, büyüğünden, küçüğünden, açığından, gizlisinden alabildiğine ne yapması gerekir? Kaçınması gerekir, yaklaşmaması gerekir, uzaklaşması gerekir. Ama bunu da yapabilmesi için iyi bir dini bilgiye, iyi bir okumaya ve ne yapması gerekir? Onu hayatına geçirmesi gerekir. Bakın şu an yaşadığımız ortamda nazar boncuğundan tutun, ele, bele, düğümlere üfleyip iplik bağlamadan tutun, boyuna muska takmaya tutun, hayvanlara bilmem ne takmaya kadar tutun, yeni doğan çocuğun hemen bir tarafına maşallah takmaya tutun. Yani o kadar çok Allah'a sığınmanın yerine Allah'ın yarattığı şeylere sığınma, meyletme olayı var ki bunun altında yatan tamamen nedir? Bilgisizliktir, cehaletliktir. Onun için Allah Azze ve Celle bu tür bütün pisliklerden, masiyetten, münkerden, faydası olmayan ve mümine zarar veren her şeyden yüz çevirmeyi bize ne yapıyor? Emrediyor. Aleykümselam ve rahmetullah. İşte nasıl Kasım? İyi yani. Allah razı olsun. Evet. Mümin bütün boş zararlı olan şeylerden yüz çevir. Onlarla hiçbir zaman meşgul olmaz. Sinüs geldi. Ve böyle boş, batıl şeylerle uğraşmaz. Ama maalesef günümüzde insanların en büyük, yani belki de en çok vaktini ya futbol müsabakaları, ya at yarışları veyahut kahvelerde lakırtı yapma, veyahut kahvelerde oyun oynama, değişik aleykümselam ve rahmetullah, hoş geldin kızım. Değişik oyunlar oynama, ondan sonraki günlerde, belli günlerde bunu yapın, bunun konuşmasıyla, boş şeylerle insanlar ne yapıyor? Gidiyor. Şimdi geçenlerde bir ders hazırladım. Hazırladığım derslerden birisi, müminleri bölen, parçalayan meseleler diye ana maddeler çıkardım. Sıcak gündemden bir tanesi de parti ve siyaset. Bir de buna daldığında, konumuz boş şeyler ya, Müslümanları tanımanız mümkün değil. Mümkün değil. O hayrını, o şerrini gündeme getiriyor. Ortada Kur'an yok, sünnet de yok, hakem de yok. Rahatlıkla insanlar konuşabildiği gibi ne yapıyor? Konuşuyor. Hadi gene takım tutsan, taraftar tutsan, ocu bucu insanlar bir yerde neyse der. Ama bazı şirke kadar götüren meseleler vardır ki Müslüman bu türlü şeylerle uğraştı mı hem kardeşliğini yitiriyor, araya musibet giriyor, hem de imanı tehlikelere doğru ne yapıyor? Gidiyor. İşte Allah Azze ve Celle onlar her türlü masiyattan, şirkten, küfürden ne yapar? Yüz çevirirler diyor. Ve boş şeylere ne yapmaz? Dalmazlar. Ve eğer unutarak, yanılarak veyahut gafletten ya da cehaletten dolayı günah işler, nefsine zulmederse mümin ne yapar? Hemen Allah'a döner, tövbe eder, af diler, hemen bir iyilik yapar, sadaka verir. Onun giderilmesi için Rabbine ne yapar? Duada bulunur. Demek ki Müslümanın yapacağı neymiş? Bu. Allah bizlere hayır versin, samimi bir tevbe edenle Allah'a dönenlerden eylesin kardeşlerim. Evet, yine çirkin söz davranıştan ne yapacağız? Uzak duracağız. Edepsiz sözden müminler ne yapar? Uzak durur diyor. Onlar sözün güzelini söyler. Çünkü bunlar müşriklerin, kafirlerin tavırlarıdır kardeşlerim. Sövme, sert davranma, İnsanların arasında her türlü kötü, nahoş iş kimin sözü şeyidir? Müşriklerin, kafirlerin ahlakıdır. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Buhari Müslüm'ün naklettiği bir rivayette sakın diyor benden sonra kafirlerin ahlakı gibi ne yapmayın? Ahlaklanmayın. Çünkü onlar diyor bir masanın etrafına oturur, yerler, içerler. Sonra birbirlerini ne yapar? Boyunlarını vururlar. Sakın sizler öyle ne yapmayın? Olmayın diyor. Hakikaten de bakıyorsun bir masaya oturuyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Bir bakıyorsun o onu öldürmüş, o onu vurmuş birçok şeyler olur. Ama Müslümanların hepsini 10 bin tane bir camiye sok. Var mı bir gürültü? Sadece hocanın Allahu Ekber diye sesi vardır. Kıraat varsa kıraat vardır. Sohbeti varsa sohbeti vardır. Çünkü onlar bir şey dinlediklerinde sanki kafalarına bir kuş konmuş. Hareket edersek, nefes alırsak uçacak zanneder. Bu şekilde ne yapar? Allah kelamını müminler dinler. Ama bu sıfatı kaybetti mi? Mesela düğün oluyor şimdi. Müslüman düğün yaptığında nasıl yapıyor? Davulcu tutuyor, zurnacı tutuyor değil mi? Bayrak asarken hocayı getiriyor. Arkasından ilahi şeyleri mi ne diyor? O yeşil popçuları getiriyor falan. Böyle mi? Ya da bir velime yemeğe verip, geleni hoş beş edip, muhabbet edip gönderiyor. Hangisi? Yorum yok, evet. Ama öyle bir ortam değişmiş ki adam geliyor şimdi, burası cenaze mi lan diyor. Neyin diyor, hiç kimse, herkes oturuyor diyor. Hiç kimse bir şey yapmıyor diyor. Yani insanlar düğün olduğunu münker akla geliyor. Yani münker olmasa düğün ne yapmıyor? Olmuyor. Ya içecek, ya saz olacak, ya davul olacak, ya çalgı olacak, ya müzik olacak, yani gürültü olacak. Ama dinimiz bize ne yapıyor? Her türlü lakırtıdan, boş sözden ne yapıyor? Uzak durun diyor. Demek ki Müslümanın yaşantısı sade olacak kardeşlerim. Ve bu sadelikte ona her zaman ne kazandıracak? Hayır kazandıracak. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a ve ahiret gününe iman eden ne yapsın diyor? Ya hayır konuşsun ya da sussun diyor. Eğer şer olacaksa, söz boş olacaksa veyahut konuştuğun o söz senin hayır hanene yazılmayacaksa konuşmanın hiçbir anlamı nedir? Yok. Öyle insanlar vardır ki aynı iblis gibi Adem'le Havva annemize gelip ne yaptı? Ben sizin için iyi bir nasihatçıyım diyerek cennet gibi bir nimetten mahrum olmalarına sebep oldu. Öyle insanlar var ki bu kadar küfrün olduğu bir ortamda müminlerin arasını tek tek dolaşarak nifak sokmayı, bölmeyi, parçalamayı ne yapar? Bir sanat zanneder. Peki hadi o iblis sen nesin? Kulak verdiğin zaman senin de ondan hiçbir farkın ne yapmaz? Kalmaz kardeşler. Onun için boş şeyler oldu mu oradan ne yapacaksın? Yüz çevireceksin, gideceksin. Eğer senin ahiretine fayda veriyorsa otur dinle. Eğer sana o anlatan da ahiretine fayda veriyorsa dinle. Eğer ahiretine bir faydası yoksa demek ki o insanın sana hiçbir faydası yok. Oradan uzak olup gideceğiz. Allah bizlere hayır versin. İyi davranışlarda bulunanlardan eylesin kardeşlerim. Evet. İbn-i Mesud, Allah kendisinden razı olsun, boş söz konuşulan bir yerden yüz çevirerek geçmiş ve durmamıştır. Yine İbn-i Mesud, İbrahim bin Meyser'e boş ve yararsız sözden karşılaştıkları zaman onurlu olarak geçerler ayetini okumuştur. Furkan 72. Yine sahabelerden bir tanesi bir ortamda şöyle bir duruyor, bir yere gidiyor. Yemekten konuşuluyor. Giyeceklerden, maldan konuşuluyor. Kalkıyor. Ben diyor yemekten, içmekten, giyinmekten konuşan insanlara buğz ediyorum diyor ve o meclisi terk ediyor. Sohbete gelmiş normalde. Onlara bir şey anlatmaya geliyor. Ama o ortamdakiler böyle oturup da kaplarını hazırlamamışlar. Hem sahabeyi çağırmışlar hem de oturmuşlar yanında hep yemeden, içmeden, giymeden bu tür şeylerden bahsetmişler. Biliyor musunuz diyor ben bu tür konuşmalara buğz ediyorum diyor ve çekiyor gidiyor bu ayet okuyor. Evet Rabbimiz bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Yine bununla yalan konuşulan yerlerde durmama manası da kastedilmiştir. Ayet tıpkı onlar bir başka söze dalıncaya kadar onlardan yüz çevir. Enam 68. ayet gibidir. Yine bununla uygun olmayan şeylerin geçtiği hiçbir yerde bulunmama manası da kastedilmiştir. Böylece bunun için müşriklerin bayramları, fasık ve facirlerin toplantıları da bunun içine girer. Çünkü şer ehline karışıp onların işlerine müşahede eden, onların toplantı yerinde bulunan bütün bu günahlarla onlara ortak olmuş demektir. Çünkü Mişkat'te gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, İbn Abbas radıyallahu anh naklediyor. Kim diyor bir fasığın veyahut din düşmanının sohbetine gider ve onu dinler, onu onurlu kılarsa fakat İslam'ı yıkmak için ona yardım etmiştir diyor. Yani sırf dinleme kastıyla bile orada olsan fakat diyor İslam'ı yıkmak için nedir? Ona yardım etmiş olur diyor. Demek ki Müslüman her türlü günah ehlinden ne yapacak? Sıyrılacak. Çünkü orada bulunma, seyretme o işe razı olmanın bir delilidir. Hatta bu o işlerin yapılmasına, gelişmesine de nedir? Bir sebattır. Çünkü onları o işi yapmaya sevk eden şey, seyredenlerin onu hayranlıkla seyredip arzu duymasıdır. Evet, Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Bununla Allah'a ve Resulüne iftira edilen, onlar hakkında atılıp tutulan, yalan yanlış konuşulan meclislerde bulunmamada kastedilmiştir, buyurmuştur. Evet, yine bununla şarkı ve türkü de girmiştir ki bu ayetin çerçevesine ki Lokman 6 ve 7'de o müminler boş şeylerden ne yapar? Boş şey satın almazlar diyor. Lehvel hadis diye geliyor ki geniş bir mana İbn Abbas'tan, İbn Mesud'dan Allah her ikisinden de razı olsun. Bu ayetin naklinde gelen rivayetlerde vallahi diyor bu çalgının haramlığıyla alakalı inen ayetlerdir diyor. Hatta İbn Ömer'le Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir yere giderlerken merkebinin terkisinde bir yerden geçerken çobanın kaval çaldığını görüyor Aleyhisselatü Vesselam. Ne yapıyor? Kulaklarını tıkıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Merkebini çobanın üzerine sürüyor. Ve çoban merkepten kaçayım diye kaval attıktan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte ben şu iki bet sesle harp edilmek için gönderildim diyor. Birisi çalgı sesi, birisi de şu ölülerin arkasından yaka paça yırtarak ağlama sesi diyor. Bugün gayet normal bir müzik ne oldu? Adam Kur'an tilavet ediyor, arkadan bir fon. Ne oluyorsa. Veyahut popçular var şimdi, tamam onları anladık. Tamam. Ya zinaya davet ediyor, ya içkiye davet ediyor, ya da gel cehenneme beraber girelim diye halay çekiyor. Tamam, bunları anladık. Ama bir de bizim yeşil popçular var. E bunlara ne diyeceğiz? Adamlar ne kadar şarkı varsa onların müziğine muhakkak ne yaptılar? Bir söz koydular. Yani şeytanın mızmarı dediğimiz müzik gayet müminlere de veyahut Müslümanlara, mümin demeyeyim artık, cazip gelmeye ne yaptı? Başladı. Canı sıkılan ya müzik çalmaya ya ilahi adına altına gelen onları dinlemeye başladı ki bu da nedir? Şeran haramdır. Lokman 6-7 ile ki bu işlediğimiz müminin 3. ayetin kapsamına da ne yapar? Girer. Onlar yani müminler her türlü şirkten, masivadan, fayda vermeyen boş sözden nedir? Uzak durur. Faydasız şeylerden uzak durur. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Evet, demek ki boş ve faydasız işlerle, sözlerle karşılaştığın zaman ne yapacaksınız kardeşlerim? Yüzünü çevireceksin, oradan gideceksin. Bak bakayım bunu yaptığın zaman kazandığın imana bak. Bak bakalım yapmadığında kaybettiğin imana bak. Tartın kendinizi, ölçüyü kendiniz verin, notunuzu kendiniz verin, anlarsınız. Rabbim bizlere hayır versin. Hasan-ı Basri diyor ki rahimullah, günahlar onların akıllarını çelmez, iştahlarını çekmez diyor. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu Kur'an'dan önce kitap verdiklerimiz buna inanmaktadırlar. Onlar okunduğu zaman biz ona inandık. Gerçekten o Rabbimizden olan bir haktır. Şüphesiz biz bundan önce de Müslümandık derler. İşte onlar sabretmeleri dolayısıyla ecirleri iki defa verilir ve onlar kötülüğü iyilikten uzaklaştırır. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Boş ve yararsız söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler. Ve bizim yapıp ettiklerimiz, bizim sizin yapıp ettikleriniz sizindir. Size selam olsun, biz cahilleri benimsemeyiz derler diyor. Kasas 52'den 55'e kadar. Bu ayetlerde hepsi birbirini tefsir eden ayetlerdir kardeşlerim. Demek ki müminler her seferinde hayırla haşır neşir olacak, inançlarını asla boşa ne yapmayacaklar, çıkarmayacaklar. İşte Cibril hadisini hatırlıyor musunuz? Defalarca iman derslerinde üzerinde durduk. Orada bazı maddeler var. Cibril insan kılığında geliyor. Sahabelerin bolca olduğu bir ortamda İslam nedir diyor. İman nedir diyor. İhsan nedir diyor. Bu kavramların üzerinde hiç durduk mu kardeşlerim? Yani iman kalbi, İslam alenilik, ihsan da sen Allah'ı görmesen de Allah'ın seni gördüğünü ve her yerde seni mukayese ettiğini bilmen. Yani her şekilde senin yaptığını gören, duyan bir Rabbinin olduğunu ne yapma bilmendir. Eğer bu kavramları yerli yerince insan hayatına geçirse bu ayetler çok rahatlıkla ne yapacak? Aynı zamanda amel etmiş duruma geçecek. Onlar diyor, bir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam peygamber olarak gönderilmeden önce onu bekleyip ona iman ettikleri, bir de peygamber gönderildikten sonra ona iman ettikleri için iki kat mükafat verilecektir. Ayet-i Kerime'de onların iki ecir var diyor ya, bir daha önce inanan, bir de Allah Resulü geldikten sonra onu tasdikleyenleredir bu ayet-i Kerime'de geçen. Evet kardeşlerim. Hasan-ı Basri'den gelen bir nakilde muvahhid müminlerin cahillere karşı selam demeleri konusunda şunları söylemiştir. Selam, müminler arasında bir selamlaşma, kafirlere, cahillere karşı ise bir kurtulma olarak kullanılır. Evet, Müslümanlar Rabbimiz Allah'ın nimet olarak bahşetmiş olduğu dillerini hayırlı ve faydalı işlerde kullanır. Boş, faydasız, batıl ve muvahhid bir şahsiyete yakışmayan şeyleri kullanmaktan alabildiğine ne yapar? Kaçınır. Çünkü bir hadis-i şerifte sabah olduğunda her sabah insanın bütün uzuvları onun nefsine seslenir. Ne der? Bak, bugün beni şerde ne yapma? Kullanma. Allah beni sana ne yaptı? Bahşetti. Sakın beni şerde kullanma, Allah'a itaat edilen şeylerde kullan diye her gün ne yapar diyor? Hal diliyle nefsini uyarır diyor. Allah uyanlardan eylesin kardeşlerim. Demin Hasan-ı Basri'nin, Allah kendisinden razı olsun, sözünü güzel yakaladınız mı? Mesela öyle ortamlar vardır ki kardeşler, hakikaten müminin canı tehlikede olabilir. Canına kast edilecekleri bir ortam da olabilir. Oradan böyle geçsen sana bulaşabilirler. Ama onlara dönüp güzelce böyle gülerek selam deyip geçtiğinde onları o an durdurur ve salimen sen de oradan ne yaparsın? Çeker gidersin. İşte selam müminler arasında nedir? Bir güvendir. Kardeşlik bağının bir getirisidir. Kafirlerden de seni koruyan bir kalkandır. İşte ayeti kerimede onlar diyor, yani kendisine sataşanlara güler, selam der, geçerler ayetinin tefsiri budur diyor. Ben bunu canlı canlı bir kere yaşadım. Hakikaten eve gidene kadar da güldüm yani. Tam böyle bir grubun içinde ki bana düşman olan bir gruptu. Böyle PKK'lıların şeyiydi. hiç yapmadığım bir şey. Yani onların içinden geçerken ben de onlara şeyimi alarak geçerdim. Selam deyip geçtim. Hepsi aleyküm selam dediler genizler. Eve gidene kadar güldüm. Yani. Ama sataşacaklardı bana yani. Ayetle amel ettim. Adamlar durdu kaldı. Hakikaten ayetin tecellisi var. Ayetle amel etmemizi Rabbim hepimize nasip etsin. Evet. Demek ki Müslümanlar Rabbimiz Allah'ın verdiği bu şeyleri ne yapacak? Hayırda kullanacak ve tevhid ehli birine yakışmayan bir hareketi, bir sözü, bir bakışı, bir ticareti, bir evliliğiyle alakalı veyahut bir akraba ilişkisini, yani herhangi bir şey ne olursa olsun ne yapmayacak? Yapmayacak. Yaparsa da bir Rabbi olduğunu unutmayacak, dönecek, ne yapacak? Tövbe istiğfarda bulunacak. Evet. Rabbim bizlere hayır versin kardeşlerim. Abdullah bin Amr'dan gelen bir rivayette, Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim diyor gereksiz ve kötü laflardan şu dilini korursa o kurtulur diyor. Gereksiz konuşmalardan şu dilini diyor korursa o diyor kurtulur. Kurtuluşun ne olduğunu sorduklarında ne diyor? Karşıl cennettir diyor. Demek ki dil hakikaten önemli. Sohbetimiz bu yönlü olduğu için başka bir rivayette de bana diyor bacak aranızdan şu iki boğazınızın arasındakine diyor teminat verin. Ben de sizin cennete girmenize ne yapayım? Teminat vereyim diyor. Demek ki kadın olsun erkek olsun burada dişilik ya da erkeklik ne yapmıyor? Zikredilmiyor. Demek ki iki taife de bu iki uzuna dikkat etse demek ki karşılığı neymiş? Cennet. Tersten alın kardeşlerim. Demek ki bu kadar mükafatı büyükse o zaman bela da büyük cinsinden geliyor. Demek ki biz boş veriyoruz. Mesela bir hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir yerden geçerken biliyor musunuz diyor şu kabirdekiler azap görmekte diyor. Hem de diyor sizin diyor çok böyle önemsediğiniz şeylerden değil diyor. Şu diyor insanların arasında laf getirir götürür. Şu da diyor bevlenin sıçrantısına ne yapmaz? Dikkat etmez de diyor. Bakın hadisin baş tarafına çok dikkat edin. Önemsemediğiniz diyor. Yani sizin hayatınızda önemsemediğiniz. İşte bu da bakın. Konuşma ve iki bacak arası diyor. Yani şu iki şeyinize dikkat edin. Demek ki etmiyoruz. Etmiyoruz ki bunun üzerine birçok naslar var. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya sussun diyor. Öyleyse kardeşlerim karşılığı cennetse cennete talip olalım. Gören bizi bu adam asla yalan söylemez desin. Gören bize bu güvenilir emin insan desin. Bunu başarmak zor bir şey değil kardeşlerim. Zor bir şey değil. Dine sarılın yeter. İnsanların değerleri, insanların doğruları, insanların ahlakı değişir. Dinin ahlakı değişmez. Çağ değiştikse ahlaklar da, yaşayışlar da, töreler de ne yapar? Değişir. Bugün adamı ulularlar, en şerefli kılarlar, ertesi günü şerefsiz diye asarlar. Kurşuna dizerler. Fikirler değişir. Anlayışlar ne yapabilir? Değişebilir. Ama dinin kuralları, ahlakı değişmez. Kendi nefsine layık görmediğini bir başkasına ne yapma? Yapma diyor. Bu kıyamete kadar geçerli bir ahlaktır. Allah Azze ve Celle düzgün amel edenlerden eylesin kardeşlerim. Yine Rabbimiz Allah Azze ve Celle Aleyhisselatü Vesselam'a ve ona tabi olan biz mümin kullara şu emri vermiştir. Kullarıma söyle sözün en güzel olanlarını söylesinler. Çünkü şeytan aralarını açıp bozmakta, şüphesiz şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır diyor İsra 53'te. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın bu bir emri. Allah amel edenlerden eylesin. Kullarıma söyle, sözün en güzel olanını ne yapsın? Söylesin. Kötü söze gelince söylemesin. Çeksin gitsin. Mesela iki sahabe kavga ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir radıyallahu anh'ı gönderir. Git şunlara söyle evuzu çeksinler. Ebu Bekir radıyallahu anh geliyor. Evuzu çek diyor. Bir tanesi diyor. Çektim diyor. Boyun damarları şişmiş diyor. Çektim diyor. Adam gidiyor. Orada dursa sözüne sadık kalamayacak. Çünkü gadaplandığında, sinirlendiğinde haram mı? Değil. Ama yapılacak şeyler var. Yerini değiştir. Yürüyorsan dur, otur, yat, abdest al, uyu. Ne yapıyorsun? Yerini değiştirerek kötü bir harekete, kötü bir söz söylemeye veya kardeşini aranı açacak bir harekette bulunmaya nedir? Bu hareketler manidir. Ama yerini değiştirme. İnan sonradan ağzından çıkan veyahut yaptığın bir davranışın telafisi bile bazen ne yapmıyor? Olmuyor. Olmuyor. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Ayette dikkat ederseniz şeytan insanın neymiş? Ap açık bir düşman. Gizli mizli değil ha. Açıktan alenen düşmanı. Arkadaşım birine Hucurat suresini iyi oku dedim. Okumuştur herhalde. Her zaman da sohbetlerde bir ayeti hatırlatıyorum size. Allah size imanı sevdirdi. Küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? Tiksindirtti diyor. Şimdi burayla bağlayalım bu ayeti kerimeyi. İmanı sevmek zorunda mıyız? Allah sevdirmiş. Peki imanın gereği konuşmuyorsak, imanımızın gereği hareket etmiyorsak, imanımızın gereği bir davranışta bulunmuyorsak neyin gereğini konuşuyoruz? Şeytanın. Hani biz şeytana düşmandık? Eğer birisi Rahman'ı razı ediyorsa şeytana ne yapıyor? Düşmanlık yapıyordur. Ama ben hem iman ehliyim hem şeytanın düşmanıyım diyerek şeytanı sevindirecek amel ediyorsa demek ki bunun bir yerinde ne var insanın? Su kaçakları var. Ama işte bunun telafisi nedir? Bazen tek yaşayarak çözersiniz. Bazen cemaatle bazı meseleler de vardır ki sultayla yani devletle çözülecek şeylerdir. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi önce ferden yapmamız gerekenleri yapacağız. Nedir bu? Her kim bir münker gördüğünde ne yapacak? Bunu bir müdahale etme şeklini yapacak. Veyahut iki kişi diyor yolculuğa çıktığında birini ne yapacak? Emir seçecek. Yani sen sana düşeni yaptıkça arkasındaki emirlere hem zemin hazırlıyorsun hem de onları yapacak kendinde ne yapıyorsun? Güç bulabiliyorsun. İşte apaçık düşman olan şeytan insanları birbirine karşı ne yapıyor? Kışkırtır. Senin kullanacağın en ufak şaka mahiyetiyle bir söz dahi senin kardeşliğinin bölünmesine yeter de artar bile. Mesela Müslüm'ün naklettiği bir rivayette sahabe Allah onlardan razı olsun. Bir tanesi uyuyor. Kalktığında bir bakıyor. Değneği yok yanında. Saklamışlar. Değneğim, değneğim diye herkes gülüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona sopasını geri verin diyor. Biz diyor şaka yaptık. Şaka bile olsa bunu yapmayın diyor. Yani kardeşinizin arasını açacak bir şaka bile olsa, bir davranış bile olsa, kötü söz bile ne yapmayacaksınız? Zikredilmeyecek. Çünkü şeytan ne yapar diyor? Yine Tirmizi'nin naklettiği bir rivayette siz tevhid ehli olduktan sonra oradan sizi çevirmekten ne yapar? Artık ümidi keser. Ama şu aranızdaki diyor bir bakış, en ufak boş bir söz bir tanesini aldı mı o ona ne yapar? Yeter. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan günümüze kadar Allah için soruyor. Müslümanları ayıran ne? Din mi? He? Hep bu sözler. Fındık kabuğunu doldurmayan meselelerdir. Hasetlerdir, iftiralardır, boş hareketlerdir, birbirine düşmanlıklardır. Veyahut o bir şey yapmak istemiştir, o onu yerine, o alimdir, o onu çekemez. O bu şekilde ne yapmıştır? Ta günümüze kadar gitmiştir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Öyleyse biz konuşacağımızda düşünerek konuşacağız. Hareketlerimizi düşünerek yönlendireceğiz. Hedefimiz Allah'ı razı etmek olacak. Mesela düşünün Ayşe annemize iftira atan birisi. Onun günlük iaşesini veren kim? Ayşe annemizin babası. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kayınpederi. İşin içinde aslı ortaya çıktığında iftira atan, her gün iaşesini verdiği adam çıkınca ne diyor Ebu Bekir radıyallahu anh? Ben bir daha bunun iaşesini ne yapmayacağım? Vermeyeceğim. Söz doğru değil mi? Doğru. Davranış doğru değil mi? Doğru. Bakın ama din ne diyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çağırıyor. Diyor ki sen ona niye veriyordun onu? Allah için. Öyleyse devam et diyor. Öyleyse devam et. İşte din bu kardeşlerim. Din akıl dini, mantık dini değil, iman dinidir. Vahye teslim olma dinidir. Eğer akılla, mantıkla gidersek iyi bir demokrasi ortaya çıkar. O da 10 yılda bir iflas eder. Tekrar tekrar yazarlar. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Şeytanın her türlü vesvesesinden bizleri uzak tutsun. Kandırdığı boş hareket davranışlardan da bizleri uzak kılsın kardeşlerim. Bakın sahabe diyor ki, Allah onlardan razı olsun. Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş nedir diyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, diline hakim ol, evin sana dar gelmesin ve hataların için ağla diyor. Sahabe belki de bu cevabı hiç beklemiyordu. Doğru mu? Yani cennete giriş nasıl olur diye bir soru soruyor. Nasıl kurtulurum? Yakında gelirsin yanıma kadar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dilini tutuyor. Buna hakim ol. Evin sana dar gelmez. İşte kurtuluş neymiş? Dile sahip olma. Allah hepimize bununla amel etmeyi nasip etsin kardeşlerim. Demek ki diline hakim olan, kötü sözler söylemeyen takva ehli kişiler içinde bulundukları şimdi bir aile ortamını düşünün. Sizden gelen bir nesli düşünün. O eşin yetiştirdiği çocuğu düşünün. Ne olmaz ki kardeşlerim? Oturup ağlıyor millet. Ya diyor çocuğumu şu okula göndersem ne olur? İşte şu ortama götürsem ne olur? Ya sen önce evini bir medrese yapsana. Sen bir eline diline bir sahip olsana. Akideyi hanımına bir öğretsene. Oraya buraya yatılı şuraya buraya gönderip medrese yapacağına senin karın hoca olsun. Değil mi? Geçen birisi güzel bir yazı yazmış. Bu ümmetin diyor yarısı kadınlardır. Öbür yarısı da onun doğurduklarıdır. Yani yetiştirdikleridir. Yani bu kadınlar diyor, hayırlı kadınlar bu ümmetin tamamıdır diyor. Allah bizlere saliha eş nasip etsin. Saliha olmayı da işlerimize nasip etsin kardeşlerim. Evet. Ebu Hureyre'den gelen rivayette Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun diyor. Demek ki tevhid ehli insanın her hareketi hayır üzerine olacak. Hayırlı şeyler konuşacak. Onun dışında susacak. Kötü söz sarf etmeyecek. Ve hayır getirmeyen her şeyden kendini ne yapacak? Soyutlayacak. Ama biz öyle değiliz. Oturduk mu nasılsın, iyi misin? Arkasından her türlü mala yani şeyler ne yapıyor? Başlıyor. Şimdi bakıyorsun, ben diyor, İbn Ömer'le diyor, ta falan çölden falan yere kadar geçtik diyor. Bir kelime etmedi diyor. Bak, sahabelerin ameline bakın. Ama Nafi anlatıyor. O diyor, devesinin üzerinde diyor, vitir kıldı diyor. Devesi her yöne gidiyordu diyor. Asla ayakta bevletmezdi diyor. Ta uzaklara gider, bir engelin arkasında çömelerek bevlederdi diyor. İşte yemek yerken şöyle yerdi, çok az yerdi diyor. Yani güya hiç konuşmamış. Ama o kadar çok ameliyle yani vücut diliyle anlattığı şeyler var ki Nafi bunları tek tek ne yapıyor? Müslüm'de rivayet ediyor. Öyleyse kardeşlerim bizim davranışlarımız her zaman ne yapacak? Hayır olacak. Yani baktığın zaman insan senin gözündeki hayayı görecek. Gözler tilki gibi olmayacak. Yani Müslümana ne yapacak? Eminlik verecek. Ağzını açtığın zaman o Müslüman senin ağzından ne yapacak? Emin olacak. Nasıl selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü dediğimizde ne diyoruz? Benden sana zarar gelmez kardeşim diyorsun. Sen benim kardeşimsin diyor. Benden sana asla ne yapmaz? Zarar gelmez. Sen de ne diyorsun? Benden de sana gelmez. Ne yaptık? Biz bir güven dairesinin içine girdik. Bu daireyi muhafaza etmek zorundayız. Ama bu daireyi muhafaza etmediğinde ne oluyor? Ayet-i Kerime'de ne diyor? Maide suresi 76, 77, 78'de biliyor musunuz diyor. İsrail oğullarının diyor lanetlenme, birbirine düşme sebebini. Onlar diyor birisi bir münker gördüğünde ne yapardı? Yapma. Allah'tan kork. Sonra bana ne? Ben onu uyardım. Yapmasaydı der diyor. Sonra birbirlerinin hakkında konuşmaya başlardı diyor. İşte Allah da birbirlerinin kalplerini birbirine ne yaptı? Düşürdü. Nifak girdi diyor. Bu sefer herkes birbirinin hakkında ne yapıyor? Dedikodu daha arkasını dönmeden veyahut daha midesinde kardeşinin ikramı varken onun etini ne yapmaya? Yemeye başlıyor. İşte Allah diyor ne yapıyor? İsa, Meryem'in oğlu İsa'nın diliyle ne yaptı onlara? Lanet etti diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti okuduktan sonra Kabe'ye dayanıyor. Oradan kalkıyor. Diyor ki vallahi diyor ya iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ya da Allah onlara nasıl lanet etmişse size de böyle ne yapar? Lanet eder diyor. Demek ki iyiyle uğraşmanın yanında kötüyle uğraşana da ne yapacağız? Mani olacağız. Sadece iyiyle uğraşmak ne yapmıyor? Yetmiyor kardeşlerim. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanın dini ve dünyası hakkında ihtiyaç duymadığı şeyleri mala yani terk etmesi onun Müslümanlığının güzelliğindendir diyor. Evet. Yine İmam Mali'nin naklettiği bir rivayette Lokman'a ondaki fazileti kastederek gördüğümüz bu fazilete seni ulaştıran nedir diye sorduklarında Lokman doğru konuşmak, emaneti yerine getirmek ve gereksiz işleri terk etmek diye cevap verdi. Bunu İmam Malik Muvatta'da Kelam'da, Kitab-ı Kelam'da naklediyor ki orada birkaç tane daha rivayet var. Hatırlatma babından gireyim. Çok güzel rivayetler okumanızı tavsiye ederim. Tabi hadis kitaplarını okumuşsunuzdur siz de. Ben hatırlatıyorum. Mesela bir tanesi aynı bapta Allah diyor yeryüzün nasıl kurumuş toz toprak olmuş yeryüzüne diyor düşürdüğü bir damlayla nasıl yeşertirse ölmüş kas kat olmuş kalplere de alimin söylediği hikmetli söz ne yapar öyle yeşertir diyor. Yani şimdi hepimiz görmüşüzdür bir yerde toz toprak toprağı böyle alıyorsun böyle toz oluyor. Ama bir yerde bir yeşil var. Ne o? Oraya işte bir damla düşmüş. İşte hikmetli sözde neymiş? Böyle o kalbi diriltir diyor. Yine devam eden rivayette orada Lokman oğluna nasihat ederken oğlum sakın diyor cahillerin meclisine gitme. İlmin varsa dinlenmez. Dahası cahilliğini artırırlar. Dahası orada bulunmalarına hasep Allah'ın gadabına gider. Allah onlara lanet eder. Sen de lanete ne yaparsın? Uğrarsın diyor. Oğlum alimlerin meclisinden ayrılma. İlmin varsa dinlenir. Dahası cehaletin giderilir. Dahası Allah için bir araya gelmelerine hasep Allah onlara rahmet eder de sen de nasibini alırsın. Bu Muvatta'da kelam, Kitab-ı Kelam'da bu rivayetleri bulursunuz kardeşlerim. Evet. Yine orada bir rivayet daha aklıma geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mümin diyor korkak olur mu? Evet. Cimri olur mu? Evet. Yalan söyler mi? Asla diyor. Bu rivayeti de orada bulursunuz. Halbuki başka yerlerde cimri olmaz, korkak olmaz diyor ama burada yalanın yanında bu iki ifade neymiş? Çok önemli. Demek ki asla mümin eminlik sıfatını ne yapmayacak? Yitirmeyecek. Bu da boş şeylerden, malayani şeylerden uzak durmadıkça başarmanız mümkün değil. En basit ya, birisi nasılsın, iyi misin? Gereksiz soruyu Müslümana sorduğun zaman yalana teşvik eden de sen oluyorsun. Adam geldiği yeri söylemek istemiyor. Hemen o soruyu nereden geliyor? Sana ne ya? Üstüne mi kalmış? Gereksiz soruyu da ne yapmayacak Müslüman? Sormayacak. Karşıdakinde yalana ne yapmayacak? Teşvik etmeyecek. Karşıdaki hele biraz gizlese illa üzerine biner. İşte ufacık bir yalan insanı ne yapar? Allah muhafaza, cehenneme götürür. Evet, demek ki Allahu Teala salih kullarından olan Lokman Aleyhisselam'ı faziletli bir makama ulaştırmış. Ve hikmet ehli kılan söz ve davranışlar ondan gelmiş. Peki, sohbeti burada noktalayayım. Şu neden bu fazilet sahibi olmuş? Nelere dikkat etmiş? Şu noktalara bir bakalım. Birincisi, doğru konuşmak ve doğruyu konuşmak. İkincisi, emaneti yerine getirmek. Üçüncüsü de gereksiz işleri ne yapmış? Terk etmiş ve faziletli makama ne yapmış? Gelmiş. İnanın bu üçü başaralım. Aynı makama biz de ne yaparız? Geliriz. Birincisi neymiş? Doğru konuşmak ve doğruyu konuşmak. Doğru konuşmak ve doğruyu konuşmak. İkincisi, emaneti yerine getirmek. Üçüncüsü, boş, gereksiz, seni ilgilendirmeyen her şeyden uzak durmak. Evet, işte önderimiz Allah'ı ve ahiret gününe iman eden, Allah'ı zikredenler için tek numune olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da insanın Müslümanlığının güzelliği üzerine vasife olmayan, ihtiyaç duymadığı şeyleri terk etmek onun müminliğinin nedir? Alametindendir buyurmuştur. Evet kardeşlerim, birkaç rivayet daha var. Enes'ten gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından bir kişi vefat ediyor. Bir adam ona cennet için sevin diyor. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, ne biliyorsun? Belki kendisini ilgilendirmeyen hususta söz sarf etmiş ve kendisine noksanlık getirmeyen bir yerde de cimrilik yapmıştır diyor. Anladınız mı? Belki diyor boş bir söz söylemiş. Belki de diyor malı olduğu halde infak etmemiş, sadaka vermemiş. Cimrilik yapmıştır diyor. Yani ama zahiren görünen birisi ve cennetlik diyebileceğimiz birisi. O yüzden deme diyor. Kim bilir diyor. Ama burada o ölen insanın vasıflarını sayanla Allah Resulü bize ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam? Bir nasihatta bulunuyor. Demek ki gerekli işleri yapan gereksiz işlerden uzak durur. Gereksiz boş işlerle uğraşan da gerekli işleri yapacak güç, mecal ne yapamaz? Bulamaz. Allah hepimize hayır versin. Anlatacak çok şey var ama vakit ancak bu kadar, bir saati geçirmek istemiyorum. Allah Azze ve Celle öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Başta zikrettiğimiz ayeti tekrar zikredelim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala onlar, yani müminler, boş malayani şeylerin tümünden yüz çevirir. Yani her türlü şirkten, her türlü masivadan, kendisine fayda vermeyen her şeyden uzak dururlar. Allah Azze ve Celle hepimize mümin olma sıfatını nasip etsin. Hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etûbü ileyh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.